Я думаю, що незалежно від того, скільки тобі років, наскільки ти себе відчуваєш, ти зараз згадаєш ті хвилини побачення, які були, ну, дивовижні, а може не були, але зараз я прошу, оскільки ми дуже багато живемо і відчуваємо емоціями, просто, не знаю, розслабитися, просто задуматися і просто відчути себе тим, ким створив нас Бог. Я знаю, що це вклав мені в серце Бог, послужити кожному з вас, кожній тобі. От, і зараз ми з тобою, давайте я буду так особисто до кожного з вас звертатися, відправимося в таку подорож, подорож побачення з Ісусом. І згадайте, як кожен із вас збирається на побачення. Да? Ми, звичайно, видивляємося у дзеркало. Ми дивимося, які у нас, не знаю, брови, які в нас очі, як у нас кожна волосинка лежить. Витрачаємо купу часу, купу лаку, купу пінки. Дивимося на кожний нігтик і ми чекаємо. Ми чекаємо з нетерпінням, ми готуємося до цієї зустрічі, до цього побачення. І перш за все у нас стоїть, мабуть, питання «Яка я?». І сьогодні хочеться, щоб ми ще раз подивилися у дзеркало, яке називається Біблія. І я вам відкрити, це читаємо вірш, який ви всі чудово знаєте. І будемо вважати, що це наше дзеркало, в яке ми дивимося і що ми бачимо там. І починаємо із буття, так? Перший розділ, 26-й вірш. «І сказав Бог, створімо людину за образом нашим, за подобою нашою, і хай панують над морською рибою, і над птаством небесством, і над худобою, і над усією землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі». Бог створив тебе за своєю подобою, за своїм образом. І зараз я закликаю тебе помолитися разом, щоб все, що відбувалося тут, воно було від Духа Святого. Господи Ісусе, я дякую за ці дивовижні хвилини, Боже. І задякую за те, що Ти поклав мені на серце, Боже. Я дякую за кожну сестру, яку Ти сюди привів. Господи, і я прошу, щоб все, що лунало з моїх вуст, було згідно з волею Твоєю. Я прошу за серце кожної моєї сестрички. Я прошу, просто відкрий. Як чарівну троянду, яку ти відкриваєш вранці під дуже таким промінням ласкавим сонця. Господи, просто відкрий кожне серце і говори до кожного серця. Я дуже прошу тебе. І ми молимося ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. І тут написано, Слово Боже говорить, що я, ти створена за подобою і за чим? За образом і за подобою. Звичайно, ми жінки, і ми хочемо бути красивими. І чомусь так трапляється, що щось завжди нас не влаштовує. То в нас волосся кучеряве, хоча дуже хочеться прямого, і всякими утюжками гладимо. То в нас навпаки воно пряме, з усіх сил ми його накручуємо, щоб воно було кучеряве, і здається, це ідеал. То в нас брові не такі тонкі, то в нас очі не такі виразні, то в нас очі не того кольору. Чомусь нам здається, що щось у нас не так. І нам хочеться, як правило, протилежного. Якщо зелені, то синіх очей. Якщо товсті, широкі брови, то тонкі. Я чесно скажу, що в мене широкі брови. Я довго мучилась над тим, щоб якось їх там регулярно робити тоншими. Ну, потім я зрозуміла, що, ну, Боже, може, я в цьому лінивство виявляю, але я не хочу і не можу більше цих тортур. Хай вони будуть широкі. Хай люди, дивлячись на мене, бачать не брові, а тебе. От, я вірю, що це не моя перемога. Це перемога просто Христа в мені. Тому що, серйозно, ну, ви побачите ближче, да? Справді, брові я давно не щипаю. От, тобто є речі, коли Бог показує нам, що, ну, це не так важливо, яка ширина наших бровів. І зараз ми з вами відкриємо інше місце з Писання. Місце, яке нам скаже трошечки інші речі. Славнозвісне притчі і останній розділ притч. Відкрийте, будь ласка, 30-й вірш. Зараз хвилинку. якось одночасно. Значить, притчі, тобто російською, як це там, притчі, да? Останній 31 розділ, ну, у кого російською, у кого українською, читаємо 30 вірш. «Краса – то омана, а врода – марнота. Жінка ж богобоязна, вона буде хвалена». Виявляється, краса – це чудово. Але напише Біблія, що це чомусь омана. З одного боку, Бог – творець, Він створив для кожної з нас дивовижну красу навколо. І ця краса, яку ми бачимо навколо, нічим не порівняти з тією красою, яка є творінням рук людських. Так, це красиво, але воно не живе. Так, це зелене, яскраве, червоне. Ми намагалися прикрасити, намагалися зробити, щоб ви відчули, який Бог наш дивовижний творець, скільки кольорів він створив, скільки відтінків, які дивовижні квіти, запахи. Навіть з цього погляду, да? Да, воно красиве, але воно не пахне. А чомусь практично всі квіти пахнуть. Мабуть, цьому теж виявляється така романтичність Бога. І знаємо ми, що ми, жінки, більше реагуємо, ніж чоловіки, на цю романтику. І сьогодні, на жаль, так трапляється, що ми рідко зупиняємося в нашому такому потязі життя і дивимося навколо. Я розкажу про одну таку дуже свіжу ситуацію, яку я сприйняла, ну, намагалася сприймати з Божого погляду. І було це всього-навсього, сьогодні ж п'ятниця, в середу. В середу ми там з братами-сестрами виїхали з офісу, начебто вже все зібрали, вже такі втомлені, все, ми там півдороги провезли. Потім я ще частину піднялася сама нагору додому. І заходжу в університет свій, мені потрібно було там поповнити мобілку. І я заходжу, думаю, ну нікого в університеті нема, слава Богу. І підходжу до цього автомату, шукаю в своїй сумці мобілку, і я розумію, що мобілка моя лежить в офісі. Чесно кажучи, якось так, ну, дуже було. Коли ти вже втомлений, до офісу йде 30 хвилин. Це 30 туди, 30 назад. Ну, 25 – це якщо швидким кроком. Під'їхати, ну, можна там четверту частину дороги, скажімо так. Тобто сенсу особливо їхати нема. Я так думаю, Боже, я не готова зараз іти в офіс. Я виходжу з університету і йду додому. Хоча це було десь уже 9 вечора, ну, приблизно. Я приходжу додому, і, знаєте, ну, звичайно, можна на себе там сердитися, злитися, скільки завгодно. Але думаю, так, Бог, ну, нічого так просто не буває. Ну, чому так трапилось? Я така втомлена, вранці там, зранку, ну, вже нема сенсу там йти в офіс назад, тому що треба вже на маршрутку, щоб їхати сюди. Я прийшла, щось там подумала, так, там з Аллою там поспілкувалася, там щось там, щось ми там ще морозива поїли, вже пів на десяту, а це година туди-назад. Я думаю, Бог, ну добре, вже не так жарко. Алла каже, ще так пізно, куди ти підеш? Кажу, ну, все рівно треба йти. І, тобто, все, що я намагалася, щоб в мене не було в душі якоїсь злоби і чогось такого, що, ну, от чому так трапилося? Могла я цю мобілку взяти з собою, ну, а не залишить в офісі. І я пішла, десь вже було, Алла ще засікла, скільки, 10:20 вже було, ну, вечора мається на увазі. От, я йду, і думаю, Бог, ну раз ти так допустив щось особливе, ну, я хочу отримати. От, я йду і просто насолоджуюсь. І я десь несвідомо чи трохи свідомо розумію, що, Боже, я хочу от просто зустрітися з тобою. У мене 30 хвилин туди, 30 хвилин назад, робити особливо нічого, тобто думки не зайняті. Я вже на роботі залишила в думках все, що можна, робота буде в неділю вечором і понеділок. Ну, тобто ці дні я не хочу думати. Я хочу, от реально, я жінка, я відчуваю багато чого, сприймаю через емоції, і я хочу просто побути з тобою. От реально, щоб я відчула, що от такі, ну, емоції, такі відчуття, як я йду, от як на побаченні, да, от як я думаю щось там про тебе особливо. Тому що я цього не можу, можеш ти. І ви знаєте, ну, мабуть, перший раз в житті, хоча це було не заплановано мною, як ви розумієте, абсолютно. От, я коли йшла туди, от в мене був такий настрій. Ну, я там ще там в офісі прийшла, там дещо пошукала. давай назад, ну якось уже назад почало трошечки так вивітрюватися це. І я просто йшла, любувалася в нашому Запоріжжі, яке словно, звісно, як там місто, ну не курортне, от, але є чудові дерева, є там різні запахи, не лише від газів, от і так далі. Я просто насолоджувалася. Я розумію, що Бог – це все, що навколо нас. Подивіться на море, полюбуйтесь. Він конкретно це створив для тебе, для естетики, для краси. Скільки квітів навколо, скільки запахів. Ми можемо просто зупинятися в нашому такому потязі суєти і дивитися, що робиться навколо нас. І переходячи до цього вірша, що краса, омана, а врода, марнота, тут вище 26-й вірш. Свої уста вона відкриває на мудрість, і милостива наука їй на язиці. Окрема тема – наше серце. Написано в Біблії, що серце – це розумова діяльність, це дуже важливе і дуже багато приділяється серцю уваги. Вибачте, я зараз свої записи знайду. Мабуть, одразу, коли ми говоримо про серце і наповнення серцем, у нас виникають слова в голові. Це, давайте, відкриємо Матвія, 15 розділ, 18 вірш. Матвія, ми зараз подивимося по Євангелію від Матвія, що він нам пише про серце. Тому що для нас, жінок, це особливий такий орган, який відповідає. Матвія, 15 розділ, так, і вірш 18, 15-18. Ну, українською мовою я читаю. «Що ж виходить із уст, те походить із серця». І далі написано про погані речі, да? І інше місце. Матвія, 12 розділ, 34 вірш. Відкрийте, будь ласка. 12:34. Ну, початок теж не дуже втішний, але друга частина вірша. «Бо чим серце наповнене, те говорять уста». І ми можемо згадати Матвія, давайте до позитиву перейдемо. 5 розділ, 8 вірш з Нагорної проповіді Ісуса. 5 розділ, 8 вірш. «Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога». І навіть з цих трьох віршів ми розуміємо, що серце дуже важливе для нас. І я думаю, не мені вам розповідати, наскільки ми можемо, ну те, що я кажу, накручувати себе. Да? Ми можемо в наше серце допускати і навіть свідомо шукати якесь зло, яке не йде нам на користь. І ви знаєте, чи якось роздумали над тим, що на кожну річ можна дивитися з двох боків. Ну, кажуть, дві сторони медалі. Да? Ми можемо дивитися на одну річ з одного боку і на одну річ, на ту ж саму річ з іншого боку. Ну, давайте згадаємо такий експеримент, який проводили психологи, невіруючі, але доводить те, що цей експеримент доводить. Коли показували фотографію однієї тієї самої людини, ну, чоловіка, для двох груп людей, які не спілкувалися між собою, і казали в одному випадку, що це злодій, а в іншому випадку казали, що це там відомий вчений. І яка була характеристика? Характеристика цієї фотографії була абсолютно різна. Тому що людям сказали наперед, хто. Тобто сказали, хороше говорити чи погане говорити. І наша людська природа, вона схильна до того, шукати погане. На жаль. І наскільки ми ставимо такий захист, стіну і захищаємо наше серце до попадання і навіть проростання цього поганого в нашому серці. Я хочу розповісти історію з власного життя і поділитися тим, я думаю, що такі історії є, ну, практично в кожного з вас. І оскільки в цій історії є кінець, я можу розповісти те, як Бог, ну, змінив конкретно в цій ситуації серце моє. Так трапляється, що в силу своєї людської природи нам хтось подобається більше, а хтось менше. Хтось нас дратує, на когось ми взагалі там дивитися не можемо. На жаль, ми християни. Це не тому, що ми погано знаємо Бога, це не тому, що ми там новонавернені. Я не знаю, може у вас інакше, але в мене трапляється таке. Так, я 10 років з Богом, я не можу сказати, що ці 10 років були, я була далеко від Бога, але таке в серце я, на жаль, допустила. Це була одна сестра, яка просто дратувала своїми особливостями характеру. Просто вона, можливо, не так говорила, можливо, не такі питання ставила. Можливо, допитувалась те, що мені здавалося вже ясним, ясно, а вона ще 5 разів перепитує це. І я каялася. Ну, просто коли таке в серці, ти допускаєш гнів. І цей гнів неправедний. Це не той гнів, який був Ісуса, коли він вигонив торговців із храму. І коли ти чуєш якісь такі негативні, на твій погляд, моменти, бачиш, ти починаєш себе далі. Тобто ти вчиш сестри, чудової сестри в Христі, шукаєш не позитивні риси, а негативні. От що не так? А чого вона знов це задає питання? А чого вона там давно зрозуміла, там ще щось? От, і людині цього сказати неможливо, що ти мене дратуєш своїми питаннями. Ну, чим? Чим ти дратуєш? Тим, що ти взагалі існуєш? От, і я каялася. Це не було весь час. Це не було там кожен раз, коли я її бачила, мене прямо там дивитися на неї не можна. Ні. От, це залежало, можливо, від мого емоційного стану, від мого наповнення чи не наповнення Духом Святим. Звичайно, не наповнення. В цю хвилину наповнення любов просто переповнює. І я розуміла на той час такий принцип, що Бог, просити Бога змінити моє серце, моє ставлення до цієї сестри. Сестра така чудова, як і всі інші, нічим не гірша, не краща, ну просто знає Христа, близько ходить. І я розуміла теж, до того в мене якийсь був схожий досвід, що Бог вірний змінити моє серце. І результат буде тоді, коли Бог змінить моє серце. І, можливо, Бог зовсім забере цю сестру з мого життя. Ви знаєте, трапилось точно так. Це тривало роками, ну, не 10 років, звичайно, слава Богу, не знаю скільки. Але поступово, я не так давно помітила, що я просто дивовижно ставлюсь до цієї сестри. У нас стали близькі, теплі стосунки. І Бог змінив моє серце. І Бог забрав мене з її, з мого життя. Я тільки прошу запоріжан не думати, хто це такий, тому що не дуже гарно. От. Але реально я можу засвідчити, що Бог вірний. І багато залежить від нас. Хочемо ми щось змінити в своєму серці? Розуміємо ми, що причина в нашому серці, а не в серці сестри, брата чи обставинах? Ні. Я знаю, що наші серця, вони зранені. Я знаю, що незалежно від того, скільки тобі років, дорога сестричко, в тебе є шрами на серці. Я не знаю, в медицині таке є чи нема, але я знаю, що це є такому емоційному плані. І оці серця ми маємо просто відкрити Богу, щоб Бог їх вилікував. Він хоче це зробити. Бог є любов. Цю фразу, я думаю, ви чуєте далеко не перший раз в своєму житті. Цю фразу я не придумала. Давайте відкриємо вірш, який чітко говорить про те, що Бог є любов. Це послання 1 Івана 4:16b. Тобто 1 Івана, відкриваємо, дивовижний вірш. Четвертий розділ, 16 вірш, друга частина. Залишли. Бог є любов. І хто пробуває в любові, пробуває той в Бозі. І в нім Бог пробуває. Дивовижно. Тобто Бог є любов. Можливо, ми звикли до того, що Бог є джерело любові. Це підказує нам, що ми можемо черпати, брати з цього джерела просто нескінченно. В будь-якій ситуації, в будь-яку хвилину життя. Навіщо ця любов? Це любов, яка очищає і змінює. Я знаю чудово, на своєму досвіді, що коли моє серце відкрите, наповнене, переповнене любов'ю, до речі, сьогодні якраз була проповідь дивовижна про Духа Святого, да? То тоді всі чудові. Ми не дивимося ні на що, ні на колір волосся, ні на фігуру, ні на те, які погані навіть слова сказали. Я знаю, що я дуже така емоційна, я, коли переповнюю любов, мені просто хочеться до кожного підійти, розцілувати. Ну і це видно по мені, що реально б'є ключем, і я хочу віддати, тому що я не можу її тримати. Вона проситься на волю. Чому любов передбачає віддавати? Не знаю, задумались ви на це, не задумались, що реально любов передбачає віддачу, що ми маємо віддавати. Звичайно, Біблія говорить про те, що легко любити людину, яка нас любить. Але наскільки складно любити людину, яка нас не любить, яка просто плює межі очі, образно чи в прямому значенні. Буквально, коли ми їхали сюди, дивилися фільм «Огнеупорний». Я думаю, що більшість із вас його дивились. Чесно кажучи, так Бог зробив, що я ще його до кінця не дивилась. Я його починала двічі дивитися, і в зв'язку з такими обставинами серйозними чи не дуже, я його ще не додивилась. Вчора ми додивились до 20, чи позавчора, до 23-го дня. Тобто, коли ще ця жінка не піддалася. Так розумію, що теоретично вона піддасться, поки що вона ще не піддалася. І реально, там такий букет квітів, пам'ятаєте, шикарні троянди, цей чоловік ставить на стіл. І вона, я вже не пам'ятаю, що вона з ними зробила, підсунула йому, здається, заяву на розлучення. Тобто, реально, да? Тут чоловік з усіх сил там вижимає з себе, він вже покаявся, вже пізнав Бога, вже все, а вона ні. Тобто, реально, але я думаю, що в кожного з нас є такі ситуації, коли ми з любов'ю всією, з усією душею, а нам стіна, а нам плюють межі очі. Але ж Ісус теж був такий. Він теж пройшов цей шлях, і Він знає нас. І я знаю, що це все на практиці непросто. Повірте, ці речі багато, чи можливо там всі, я переживала в своєму житті, я вірю, що Бог мене поставив сюди недаремно. Теж дуже важко, навіть такий момент, коли я викладач, я працюю студентами, інколи просто з усією душою до них, і потім відчуваєш такі, знаєте, як шишки на тебе летять. Але я розумію, що незалежно від того, яка реакція, я Боже дитя, Бог мені дає те, що я маю віддавати. Я знаю, що найболючіші ці шишки від найближчих людей. Я розумію, що у кожного з нас, в кожної тебе є родичі, можливо, там чоловік, діти, батьки, тьоті, дяді, хто ще в нас найближче, які не знають Христа, які ставлять стіну, які намагаються відфутболювати цю любов, можливо, навіть плюють назад у відповідь. Я не знаю, але я знаю, що це є. І в таких випадках тільки Бог може наповнити нас тією любов'ю, яку ми маємо віддавати. Дуже важко це робити, але Ісус не говорив простого. І ми з вами маємо радіти тому, що у нас є той, хто нам дає любов, а в них його немає. Тобто, по ідеї, ми джерело любові для тих людей, які не знають Христа. Хочеться підбадьорити також, що любов, хоч ми жінки, у нас багато емоцій, але це вибір і рішення. Звичайно, коли одружуються двоє, багато емоцій, але не на все життя. На жаль, емоції можуть бути і негативні. На жаль, людина, яка поруч з тобою, може дратувати тебе найбільше, ніж будь-хто навколо серед віруючих чи невіруючих. І отут уже йде питання вибору. Я одружувалася, я, можливо, навіть одружувалася там 20 чи 30 років назад, і я не вінчалася в церкві. Але перед Богом ми чоловік і дружина. І ми єдині, ми сім'я. Це дуже непросто. Я розумію вас, тому що в свій час я була одружена, і я покаялася, коли була одружена. Пройшла непростий шлях, я не хочу зараз це, мабуть, не місто розповідати, тому що в мене було трошки інакше. Ну, якщо дуже просто, чому розлучилися, там була зрада, і якось це Бог теж так провів через це все. Я розумію, що таке, коли Бог мій, в нас був такий час, ми дуже сильні були суперечки. От я покаялася, і ми там лаялись, ну страшенно, знаю, по 2 години могли. Починали з заложки, кінчали там батьками, чого взагалі не можна робити. І ще невідомо чим. От. Але Бог пройшло з півроку і змінив моє серце. І коли він знав, як можна на яку кнопочку натиснути, щоб мене там вивести, от, я не реагувала, але це не я. Це Бог давав просто мир і спокій. Просто спокій. Мені просто було смішно, я дивилася, знаєте, на нього збоку і думала, чого він кричить? Ну, реально. І просто була один раз така ситуація, що щось я таке... Ну, я просто засміялася, тому що я не чула, що він кричить. Воно, знаєте, як от того горохом об стіну кажуть. Да? Але я бачу, що він так кричить, а це все так смішно збоку виглядає реально. І я давай сміятися, він мене просто розсмішив цим. Ну, він вискочив, чу двері не виніс, чесно. Ну, тільки тому, що я реально щиро почала сміятися. Я не хвилююся цим, я не знаю, якби... Можливо, був інший вихід з тієї ситуації, в якій я була, але якщо Бог це допустив, то ну, це вже давно в минулому, це вже минуло 10 років. От, тобто все це вже Бог зцілив мою душу повністю. Я чесно не тримаю ніякого зла, нічого такого. І, хоча не бачила цю людину вже теж з 10 років, але ну, в мене немає якогось такого зла на цю людину. Ви знаєте, що любов – це не лише слова, це вчинки. Я думаю, кожній з вас не потрібно розказувати, що коли вам кажуть, я вас люблю, і після цього це залишається лише на словах, просто, ну, давайте уявимо таку ситуацію, ну, я вірю, що це від Бога, іде по вулиці просто чоловік, да, красивий, одягнений, підходить до вас і каже, я вас люблю, чи там, Олю, я тебе люблю, і розвертається, іде далі. Да, і роздвигає плечима. Ну, дивно. Да, дуже дивно. Так? Одразу дуже дивно. Тому що добре, він сказав, можливо, він дуже щиро сказав. Але це дуже дивно, тому що любов будується на вчинках і на стосунках. І наші стосунки. Тобто, коли ми знов повертаємося на побачення, перше питання, які ми? Ми діти Божі. Друге питання, який він? Я вам не можу повністю описати, який він. Це треба пережити, і я думаю, що ви переживаєте це протягом життя. І наше бажання пізнавати, який він щодня. В кожній ситуації, в кожних наших емоціях, в кожному нашому стані. Звичайно, ми маємо пам'ятати, що Бог люблячий, милостивий. Взагалі, милість, я буквально говорила з кимсь з сестер, здається, з Юлією, от, дивовижна річ, яка теж відкривається в якихось непростих ситуаціях, коли реально встаєш зранку, після того, як ти накручений такий ввечері і ніяк не можеш побороти своє накручення, вранці встаєш, така благодать, думаєш, слава Богу, милість оновилася, Боже, дякую тобі за цю радість, яку ти зранку даєш, і те все, що було вчора, ти пробачив, і ті всі емоції змінив, да? Ти милостивий. Милостивий ті ситуації, які опинилася Юля Сатенко, та в цій ситуації, коли Льоша розповідав. Просто по милості Бог зберіг всіх жінок, які були в цій маршрутці. Бог милостивий, він не допускає багатьох речей, які могли б були для нас трапитися найгіршими. Ну, просто дивовижна милість. Давайте пізнавати цю милість. І далі, третє питання, яке цікавить кожного з нас в наших стосунках. А що буде далі? Да? Справді, наші стосунки з тим, до кого ми йдемо на побачення. Да? Ми, звичайно, нарядилися. Ми, звичайно, бачимо, який він. Ну, спочатку, звичайно, по зовнішності, потім пізнаємо глибше, так само і Бога. І далі таке дуже хвилююче для жінок питання, які одразу, да? Як ми кажемо, коли ми бачимо там красивого чоловіка за 5 хвилин в думках ми можемо там поженити вже внуків, не кажучи про якісь деталі до цього. Да, це правда. Ну, такі ми. Погано це, добре. Ну, там не грішіть, написано, да? Все інше, мабуть, це не так погано. От. І третє, тобто, яке майбутнє мене чекає з ним? Яке майбутнє чекає мене з Ісусом? Можна говорити про багато речей. Давайте звернемося до Слова Божого. Це Євангеліє від Івана, 14 розділ. А дайте мобілку хтось, або скажіть, котра година. Зоя Васильівна, котра година? Ага. 14 розділ, дякую. Зараз хвилиночку. Починаємо спочатку. Перший, другий вірш. Нехай серце вам не тривожиться. Віруйте в Бога і в мене віруйте. Знову про серце. Серце, який важливий орган в нашому духовному житті, в наших стосунках з Богом. І що написано? Хай серце наше не тривожиться. Кожен з вас знаходиться зараз в якихось обставинах, які ви залишили за, я думаю, територію цього табору. Я просто впевнена, що у кожного з вас якісь є непрості ситуації на роботі, вдома і так далі. І вони залишились за межами. І написано, що серце ваше не тривожиться. Тобто довіра Богові, повна довіра Богові. Це не просто, але Бог всесильний. Ви знаєте, ми часто повторюємо фразу «Бог вірний». І з одного боку це дуже добре, з іншого боку, щоб це не було як приспів у пісні, коли ми просто не задумуючись її повторюємо. Справді, Бог вірний. Давайте пізнавати, наскільки Бог вірний. Наскільки Він всесильний і всемогутній. Ви знаєте, наша гріховна природа, вона обмежує наше бачення Бога. Ми не можемо повністю осягнути Бога. Але Бог то повністю осягає нас. Він написав, що Він знав нас ще в утробі матері нашої. І знає повністю наше життя. Коли Він нас створив, повністю нам довіряє, то Він знає краще, що нам потрібно. Коли маленька дитинка, 1,5-2 роки, просить вас там, не знаю, чіпсів, цукерок, смактушок, шоколаду і так далі. Ми їм даємо, не знаю, грузовичок, вантажівку, вигрузили і сказали, все, бери скільки хочеш. Ні, бо ми знаємо, що для цієї краще дитини. Так само Бог. Ти, дорога сестричко, дитя Боже. І Бог знає краще, що тобі треба. Звичайно, слава Богу, що Він нас створив такою, що ми не бачимо навіть, що буде завтра. Ми можемо планувати, ми можемо думати. Чудово, що ми можемо мріяти, але ми не знаємо, що буде завтра. В цьому просто, мабуть, і милість Бога. І оця наша людська проекція, вона обмежує Бога. Нам здається, що Бог маленький, а ми всесильні. І ми можемо в молитвах чи просто так диктувати Богу. Бог зробить так, так, так і так. А Бог робить не так. О, Боже, ну проси вже ж так. Ну, добре, хай скріпя душу, да? Хай вже буде не моя воля, а твоя воля. Ура, Бог думає, нарешті. Справді, часто ми вчиняємо так. І ви знаєте, сьогодні я довго молилася, я думала, я якось просила Бога, щоб все, що я скажу тут, було від Нього. І я, Бог дав там мені таку думку. Побачення з коханим. Побачення передбачає, що це одноразовий варіант. Ну, не один раз, кілька, але це не весь час. Але наше побачення, коли ми запрошуємо Ісуса Христа в свої партнери, друзі, коханих, коли ми віддаємо Йому свою руку і кажемо «Веди нас протягом життя». Це побачення, потім уже буквально перед семінаром у мене з'явилась така думка, що наш семінар можна назвати «Побачення з Ісусом довжиною у вічність». Да? Тобто ми нас Бог готує, готує до весілля, але зараз це наш наречений. Ми жінки, і дуже багато ми хочемо того, що може дати Бог від чоловіків. Чоловіки не можуть цього дати, це є лише у Бога. Можливо, ми чуємо це вже 25-й раз, але це не означає, що кожну хвилину ми саме так і думаємо, так і робимо. Чоловік, він теж створений Богом, він теж дитя Боже. І він так само, а може навіть і більше, прагне любові. Можливо, він цього не розуміє, можливо, його словами це називається якось інакше. Принеси сорочку, попрасуй штани, що там іще таке, пригодуй сніданок, зроби салатик улюблений, а не борщ чи суп. І ще щось з крабовими паличками, да, Зоряна? Ну, вибачте. От. Да, погладь мене по голові, ну і так далі. Оце означає, що чоловік хоче любові. Він це і називає інакше. А нам думається, ну да, хто кого повинен гладити, і що це таке за любов, це ти повинен. А насправді повинен, це не з галузі любові. Це трошечки з іншої сфери. І я вас просто підбадьорюю, черпати повністю любов, повністю сили від Бога. В нього достатньо всього. Він є скрізь, він присутній тут. Прагнути, наповнюватись і переповнюватися Духом Святим. Дивовижні слова були сьогодні зранку через Альошу, коли він сказав, що може бути присутність, наповнення і переповнення. Справді, уявляєте, коли там, ну, кухоль наповнює водою там, з крану чи ще щось. Кухоль віддає, з нього лється тільки тоді, коли він переповнений. Якщо половинка, то нам треба добре нахиляти, щоб вода звідти налилася. Тобто, справді, для того, коли в нас дуже мало водички в нашому серці Духа Святого, то нам дуже сильно треба пригинатися, усмиряться і так, скріпя зубами, ладно, я вже таки промовчу, зроблю, хай йому грець і так далі. Боже, ти мене тримай, мене все таліпає, ну я таки це зроблю, тому що я знаю, що це треба. От. Ну це не обов'язково для чоловіка, це різні ситуації в нашому житті, на роботі, де хочеш. От. І оцей кухоль з водою, не знаю, чесно кажучи, це зараз, тільки Бог дав цю асоціацію, тільки зараз я якось, ну, Бог вклав мене, і в мене навіть не було такого образу, що цей кувшин, він справді для того, щоб там налити на дні щось, треба добряче перехилити. От, і так само, щоб нас не потрібно було добряче усмирять, перехилять, нахилять, а вже ми просто віддавали, легко віддавали, щоб ми з радістю віддавали. Віддавати – це чудово. Будь-що віддавати, щоб у нас не було. Чи це, ну ви знаєте, радість, чи це якісь там просто допомога, чи це вчинки, ну щоб це не було. Але віддавати – це чудово. І ще хочеться вас підбадьорити і, ну, нагадати, щоб ми вчилися приймати. Приймати – це не просто. Це нам так здається, що от те народження, чекаю купу подарунків, те і те, або просто, ну от що Бог приготував для мене. Але ж Бог приготував для нас не тільки на день народження. Бог приготував для нас його подарунки щодня. І часто ми не маємо тільки тому, що ми не приймаємо. Не приймаємо посмішки і не даємо її у відповіді. Не приймаємо, може, навіть там, не знаю, якісь матеріальні речі, якісь там, ну, справді, дорогу річ, тому що нам здається, що ми будемо зобов'язаними. До речі, я якось роздумала над питанням бути зобов'язаними, то якось, ну, воно не ліпиться з Божим Словом. Ну, що таке? Це, знаєте, от ти мені дав червоний помідор, а я тобі там, не знаю, рожевий помідор, да? От, тобто, ну, це трошечки не те. Бог дає. І давайте відкривайте своє серце, щоб приймати. І Бог нав цю любов, яку ми маємо віддавати. Те, що я говорила. І зараз, дорогі сестрички, настройтесь на те, що ми теж ще будемо приймати. Що Бог любить нас через наших чоловіків, які, можливо, неможливо, а такі ж творіння Бога, як і ми з вами, але те, що вони хочуть нам дати, вони приготували, ну, малесеньку частиночку, малесеньку, хочуть зараз дати нам.